إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن التعصب والمدافعة عن الأقوال أو الأشخاص بالباطل هو من الآفات المهلكة والأمراض المرضية، سواء للأفراد أو للمجتمع. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسالنا أماني زمويند يمبورا وفيومبي متموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo huo hadi siku ya kiyama. Tunamuomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo huo wa wema waliotangulia. Ndugu zangu wa Kiislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na muelewe ya kwamba taasub, aidha kutetea kauli za watu, aidha kuwatetea watu, aidha kuwa na ushabiki kwa mtu fulani kwa kuwa unampenda mapenzi ya hali ya juu, anachokisema yeye unaona kwamba ndicho kilichokuwa sahihi, elewa ya kwamba vitu hivi vilipelekea watu kuweza kuangamia, na vitu hivi ni ugonjwa uliokuwa mbaya zaidi, ugonjwa wenye kuleta matatizo kwenye jamii. Nyumati zilizotangulia walishindwa kumfata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu ya kujivunia ukabila wao, kwa sababu ya kujivunia cheo chao, kwa sababu ya kujivunia utu wao, wakajiona kwamba wao hawawezi wakamfata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakawa ni miongoni mwa watu wenye kuangamia. Na hii ya kuleta ushabiki, ufanatizme, kila mtu anakuwa na mtu wake anayemfuata, hii inapelekea kuleta mfarikiano katika jamii, hii inapelekea kuleta mfarikiano katika dini. Kila mtu anakuwa na wake, kama shekhe fulani hajasema mimi sijachukua, huyu shekhe hajatoka katika taifa letu, basi mimi simfuati shekhe huyu, elewa ya kwamba ni njia mbaya ambayo tunayochukua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wala tanazau, na wala msizozani, na wala msigombani. Fatafshalu, mkaja kuingiwa na woga katika vifua vyenu, kugombana kwenu kutakupelekeni nyinyi mwe na woga. Watadhahaba rihukum, na nguvu zenu zitaondoka. Na yote haya tuko nayo leo katika jamii. Leo Waislamu sisi wenyewe kwa wenyewe hatupatani, sisi wenyewe kwa wenyewe tuna magomvi kati yetu. Wakati gani tutakwenda kupambana na wasiokuwa Waislamu tupaulu? Leo wapo watu ambao wanadai kwenda kupigana jihadi. Vipi tutakwenda kupigana jihadi na ila hali sisi wenyewe bado tungaliki na magomvi baina yetu? Ugomvi wetu sisi kwa sisi umetupelekea sisi kuwa na oga katika vifua vyetu, umetupelekea sisi kuwaogopa maadui zetu. Maadui zetu wametutawala kwa sababu ya magomvi yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. na nguvu zetu zikawa ni zenye kuondoka, wakaweza kututawala. Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea kusema, wasbiru, kuweni wenye subra, mnapopatwa na matatizo ya aina yoyote, fanyeni subra. Inna Allah ma'asabi, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na watu waliokuwa na subra. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonesha ya kwamba kugombana, kuzozana ni moja miongoni mwa sababu za kuleta udhaifu kwa wanadamu. Na bila shaka magomvi hayapatikani, magomvi hayapatikani kwa waja, isipokuwa pindi pale sisi tutakapo ifanya sheria yetu kuwa si kitabu cha Allah na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tuko wapi sisi na kitabu chake Allah? Tuko wapi sisi na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Tumekichukua kitabu tumeweka nyuma ya mgongo. Sunna za Mtume leo hazisemekani. Akiwa mtu anayefuata sunna, mtu anayefanya sunna ipasavyo, anaonekana kuwa yeye ni mjinga. Hadi na baadhi ya wasomi wenyewe peke pia wanapinga sunna. Wapi tunakwenda? Iwapo tutazichukua sunna na kuzitupilia nyuma ya migongo, vipi tutafaulu? Haiwezi ikasimama imani ya mtu, wala haiwezi ikasimama dini ya mtu maadamu bado hajaitanguliza sunna. Kama haujaiweka sunna mbele yako, kama haujaiweka sunna ndani kwako, elewa ya kwamba hutofaulu kamwe hadi kiyama kusimama. Yako wapi makundi ya kizushi? Makundi ambayo yalichukua sunna za Mtume, makundi haya yakapiga vita sunna za Mtume, wao wakajifanya ya kwamba wanatembelea ni Qur'ani pekee yake na wakawa ni wenye kupotea. Yapo makundi mengi yakiwemo Mashia, sunna za Mtume siwatembezee, wao ni Qur'ani pekee yake. Maswahaba wote waliwakufurisha, sijui Qur'ani hiyo Mtume kawafundisha wao, aidha Qur'ani hiyo iliwateremkia wao. Kamwe hatuwezi tukafaulu madam hatujafuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa masalafu salih, kupitia ufahamu wa masahaba wa Mtume, kwa kuwa wale ndio waliisoma kwa Mtume, waliisoma Qur'ani kutoka kwa Mtume. Mimi na wewe hatuwezi tukaifasiri Qur'ani, aidha hatuwezi tukaifasiri hadithi ya Mtume tukapatia madam bado hatujarudi kwa masahaba. Kamwe hadi kiyama kusimama hatutofaulu kwa hilo. Ndugu zangu wa Kiislamu, magomvi hayo, kuchukua kitabu na sunna tukaviweka nyuma ya migongo yetu, hivi vilitupelekea sisi kuwa na taasub, vilitupelekea baadhi ya watu kuwa na mambo ya ukabila katika dini ya Uislamu. Wewe haujawa kwenye taifa fulani, basi haujapita mbele kutusalisha. Haya ni mambo ya kijinga, si katika mila ya Uislamu. Haya ni katika mwenendo wa ujinga wa zama zile za ukafiri, si katika zama zetu sisi, si katika mafunzo ambayo Mtume katuachia. Leo hii watu tunakuwa na ufanatizmi, tunakuwa na ushabiki wa hali ya juu. Mimi kwa kweli, nipe dalili unazozitaka, maadam shekhe fulani hajasema bado sijaridhika. Subhanallah, hichi ni kiyama wallah, hichi ni kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliambia masahaba zake, ninakuachieni vitu viwili, mkishikamana navyo mtopotea kamwe baada yangu, kitabullah wa sunnati, nakuachieni kitabu chake Allah na sunna zangu mimi. Hajatambia kingine, hajasema kwamba nakuachieni kauli ya shekhe, nakuachieni kauli ya wanazuoni, hapana, katuachia kitabu na sunna. Bali kauli za mashekhe zetu tunazichukua kwa kuzitumikisha ili kuweza kufahamu zile dalili ambazo wao wamekuja kutufundisha, dalili za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sikuchukua kauli ya mwanadamu yoyote unaitanguliza mbele ya kauli ya Mtume. Unachukua kauli ya mwanadamu unaitanguliza mbele ya Qur'ani, subhanallah. Huyu ni ujinga uliokuwa wa hali ya juu. Ndugu zangu wa Islam, turudi kwenye haki, turudie kwenye kitabu na sunna ili tupate kufaulu. Shekhe wako unampenda, mwalimu wako unampenda, elewa ya kwamba wewe ni mwanadamu na yeye pia ni mwanadamu. Hakuna mkamilifu kati yetu. Wewe wakosea kadhalika na yeye pia anakosea. Maneno yake yeye si wahi. Na yeye pia ni mwanadamu. Atakapokupa kauli, akakupa fatwa, akakwambia hivi ndivyo alivyofutwa maulama kwa kusimamia dalili fulani. Allah akasema, mtume kasema, aidha sahaba fulani kafanya kadha wa kadha. Lakini sio mtu unakuja maneno matupu, mwingine anakupa dalili, unakataa. Unakataa kabisa. Na vichwa vyetu baadhi yetu jinsi vilivyofungwa, unasikia jibu linakuja hivi, wewe una elimu kumshinda fulani? Subhanallah, hichi ni kiyama, tena ni msiba uliokuwa mkubwa kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, ukitizama masahaba wenyewe, wanafunzi wa masahaba wenyewe hawakuwa na tabia ya kuwa na ushabiki kwa msomi fulani. Eti maadamu huyu kasema mimi ninachukua hii kauli, siendi kwenye kauli nyingine, mimi niko na hii kauli. Hawakuwa hivyo masahaba. Na ndio watu ambao wamesifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume aliposema hadithi iliyoko sahihi kwenye sahihi al-Bukhari, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karne iliyokuwa bora ni hii karne yangu mimi, kisha itakayofuata, kisha itakayofuata. Hawa ni watu bora ambao waliobashiriwa, waliosifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawakuwa na vitu vya taasub katika dini, hawakuwa na vitu vya kukalidi pasina dalili, kuigaiga kila kitu pasina kuwa na ushahidi. Na waimamu wakubwa waliotutangulia kadhalika wamekemea kitu kama hicho. Ila leo hii zama hizi ambazo tumo ndani yake, watu tunachukua kila kitu, tunachukua, na ndio maana tunaharibikiwa. Anasema Ibn Sirin rahimahullah, inna hadha dina fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa hakika hii ni dini, tazameni wapi mtakapochukua dini yenu. Watu kutokutazama na kutokukagua, tunachukua kila kitu. Unasikia mtu anakwambia mimi ninafuata elimu yake sifati matendo. Ya subhanallah. Na ndio sababu ya kipekee tunachukua elimu hadi kwa wazushi. Kwa watu wa bid'a tunakwenda kuchukua elimu zao. Pasina kutazama wapi tunakwenda kuzitoa. Inakuja kupelekea watu kuharibikiwa. Na mbaya zaidi, mtu huyu anakwenda kuchukua elimu kwa wazushi, na mtu huyu mwenye ukimtazama hata akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa haifahamu. Baadaye anakuja kuharibikiwa, analeta matatizo katika jamii. Na mzazi unafurahia tu kumuona mtoto wako kenda kusoma. Ha, wote si ni mashekhe, subhanallah, wote sio mashekhe. Utajikuta ulimtuma na kwa mashia, utajikuta ulimtuma Irani kwenda kusoma. Wewe unasema nakwenda kusoma, hata wafata ya kwao. Baadaye utakuja kumkosa mtoto wako, utaanza kulaumu, na ile hali uliyataka wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, haifai mtu yoyote kutanguliza rai yake yeye, kutanguliza fikra yake yeye, aidha kuitanguliza kauli ya mwanachuoni yoyote au mwanachuoni mkubwa wa hali yoyote kabla ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi wataqullah inna allaha sami'un alim. Enyi ambao mlioamini, msitangulizi kauli yoyote, msitangulizi fikra yoyote, msitangulizi matendo ya aina yoyote mbele ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, aidha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usioni kwamba unachokifanya wewe kikawa ndio bora, ukakitanguliza, unapewa dalili, wewe unakataa, unasema hiki ni bora, tuliwakuta mababu na mababu wanafanya hivi. Hiyo ni kauli ya wale wajinga zama zile zilizotangulia, wale wa makafiri, wale ambao si Waislamu zama za Uislamu kuja. Ndio walikuwa wakiambiwa kumfuata mtume, wanasema sisi tuliwakuta mababu na mababu wakifanya hivi. Mimi na wewe sio tabia yetu hiyo, sio mwenendo wetu huu. Sisi ni watu tukisikia Allah kasema, mtume kasema, sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Na kama utashindwa kuweka kwenye matendo, basi kaa kimya, usileti kritiki katika dini, usitaki kusema mwe nao mnatuchanganya, huyu aseme hivi, huyu aseme hivi. Allah haja kuchanganya yoyote, haja kuchanganya yoyote. Yaweza fikia wasomi wawili wakasema vitu, wewe ukachanganyikiwa. Tazama nani alikuletea dalili, nani alikuletea dalili, ndio mtangulize huyo aliyekuletea dalili. Na kama hukufanya hivyo, elewa ya kwamba utapotea na utaharibikiwa, utaharibikiwa. Na wala usijidai ya kwamba hawa mashaga zetu ndio wataulizwa mbele ya Allah. Hapana, asikudanganye yoyote. Nawe pia utaulizwa, kwa nini haukujipa umuhimu wa kwenda kuitafuta haki ilipo? Kwa nini haukujituma kwenda kuitafuta haki? Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tukitangulize kitabu cha Allah na suna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili tupate kufaulu. Na kama hatukufanya hivyo, bila shaka tutaangamia na tutapotea na tutapigwa vita na makafiri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu kufuata kitabu na suna kwa kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na amani zimwendee mbora wa viumbe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yeye na watu mbali kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo huu hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo huu kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, masahabu wamejihimiza sana kwa kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini sisi tumeweka mbali vitu vyote hivyo, hatujihimizi navyo, hatujihimizi navyo hata kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaacha akiwaambia maswahaba zake, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika atakayeishi miongoni mwenu muda mrefu ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Na ndio hali ambayo tuko nayo leo. Leo pana ikhtilafu, kila suala liko na ikhtilafu. Huyu atakwambia hili linajuzu, hili halijuzu. Na mbaya zaidi katika kuharibikiwa, mtu unapomwambia jambo unasikia suala linakuja, hiyo ni faradhi aidha ni sunna. Yake masahaba wakuwa hivyo, kwani ikiwa ni sunna ndo anaiacha? Mtu aweza kaadhibiwa siku ya kiyama kwa sababu ya kuiacha sunna? Siku ya kiyama mtu aweza kuadhibiwa kwa sababu ya kuiacha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume akamwambia masahaba zake, kwa hakika atakayeishi muda mrefu miongoni mwenu ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Sikiliza usia Mtume aliachia masahaba zake wakati itatokea hali kama hizo za ikhtilafu. Sijui mimi na wewe usia huu wa Mtume tuliuweka wapi, tuliuacha wapi? Mtume aliwaambia, mtakapoona hizo ikhtilafu zitakapotokea, fa alaikum bisunnati, jilazimisheni na sunna zangu, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati alkhulafai almahdiyina arrashidina, na mshikamane na sunna za viongozi walioongoka baada yangu mimi. Addu alaiha bin nawajid, sunna hizo mzishikilie kwa makego. Maana yake mzishike sunna kwa ile wa kuzishika. Leo wako watu wenye kushikamana na sunna. Leo tunapoona ikhtilafu za wasomi wetu, mtu anakwenda anafuata lile lile la urahisi. Leo mtu anakuja kumuuliza shekhe suala, shekhe anamjibia hivi, mtu huyo hajaridhika, anakwenda kutafuta shekhe mwingine, anatafuta urahisi, anatafuta atakapomwekea urahisi apate kufuata lile la urahisi. Anasema Imamu Ibn Abdul Barr rahimahullah, mmoja katika wanazuoni wa madhhabu ya Malik, man tatabba arukhas tasandaq, atakayefuatafuata ruhusa za wasomi, anatafuta tafuta ule urahisi, urahisi pale patakapokuwa palaini ndipo anataka kufuata yeye tasandaq, basi huyo atakuja kuwa mbaya zaidi ya mshirikina. Kwa sababu ya kufuatafuata ruhusa utajikuta umeharibikiwa. Ni watu kushikamana na sunna. Mtume akaendelea kusema, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, najitahadharini mbali na mambo mapya yenye kuzuka. fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa hakika kila jambo lenye kuzuka ni kwa hakika kila jambo lenye kuzuka ni uzushi bila shaka. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Na hapa ala waongoze hawa watu ambao watu wa bid'a walete kwenye haki, ambao wanakuja na kuleta ujanja wao kusema sio kila bid'a ni upotevu. Hadithi hii hii wa kulli bid'atin dalala, wenyewe wanasema sio kila bid'a ni upotevu, fako bid'atun hasana na bid'atun sayyi'ah. Subhanallah, hii kauli peke yake kusema kwamba pana bid'a nzuri na bid'a mbaya, hii kauli yenyewe peke ni bid'a. Hakuna sahaba aliyegawa hivyo, mtume hajagawa hivyo, watu wameyatoa hayo ya kusema pako bid'a nzuri na bid'a mbaya. Katika dini kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni uzushi, kila bid'a ni upotevu. Pale ambapo watumikishi akili zao ipasavyo wanaposema sio kila bid'a ni upotevu, sio kila bid'a ni upotevu, kullu bid'atin dalala, sio kila bid'a ni upotevu, pana bid'a nzuri na bid'a mbaya, wanasahau neno la kumalizia wa kullu dalalatin fin nar, na kila upotevu ni motoni. Wanasahau kujiuliza tena, sio kila upotevu ni motoni, maana tungali tunatumia neno kullu, kila. Kwenye bid'a wanakuja kuchambua na kugawa mara mbili, lakini kwenye upotevu kwenda motoni hawajabagua, wanakubali kwamba kila upotevu ni motoni. Ala tuongoze na waongoze wao pia. Hadithi hiyo imepokea Abu Daudi na Tirmidhi, akaisahihisha Sheikh al-Albani. Ana mrehemu. Ndugu zangu wa Kiislamu, yawezekana imamu mkubwa, shekhe mkubwa mwenye elimu yake kabisa, akakosea naye kama mwanadamu, na akafanya jambo ambalo ni la kizushi. Lakini anapofanya jambo la kizushi, mtu ambaye si kawaida yake kufanya uzushi, hatuwezi tukamwita mzushi. Hatuwezi tukamwita mzushi kwa sababu bid'a hiyo alianguka pasi na kukusudia. Sio kila mwenye kufanya bid'a anakuwa mzushi. Mtu anaweza kuanguka kwenye bid'a kwa kutereza pasi na kukusudia. Na iwapo utamfuata ukampatia adilla zilizokuwa wazi, atakuwa mwepesi wa kuweza kujirejea. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, bali yadhillu 'anil haqqi man qasada al-haqqa. Inawezekana mtu yuko anatafuta haki akapotea katika njia kuitafuta haki. Waqad ijtahada fi talabihi anhu fala yu'aqab. Waqad ijtahada fi talabihi fa 'ajiza 'anhu fala yu'aqab. Mtu anafanya jitihadi ya kuitafuta haki, wakati yuko anatafuta haki akawa hakuweza kuifikia ile haki, akawa ameenda kinyume na sunna kwa sababu ya ijtihada yake, huyo hatuadhibiwa kwa sababu hakufanya kwa kusudi. وقد يفعل بعض ما امر به فيكون له اجر على اجتهاده. mtu anaweza akafanya jambo ambalo kaamrishwa na sheria kulifanya, akafanya ijtihadi akawa amepatia, anapata malipo kwalo, na akawa amekosea anapata malipo ya ijtihada yake. Lakini kitendo chake hiki ambacho kakosea, hatusemi kwamba ni sheria ya Allah, wala hatuwezi tukasema kwamba ni sunna, wala hatuwezi tukaitanguliza kama dalili ukaika hapa ukasema hichi kitu ni haramu kwa ushahidi Sheikh Uthaymeen kasema, kwa ushahidi Sheikh fulani kasema. La, hadha haramu qala Allah qala Rasul, hadha halal qala Allah qala Rasul. Hii ni halali, hii ni haramu, tunaenda kwa dalili. Allah kasema, mtume kasema, sio kauli ya Sheikh kasema kwamba hii ni haramu. Kauli ya Sheikh si dalili. Hata katika adilla tushari'ia la yujadu qawlu Sheikh, kwenye dalili za kisheria hapapatikani hemo kauli ya Sheikh kwamba eti kauli ya Sheikh tuifuate. La, tunafuata kitabu na sunna ala fahmi salaf saleh, kwa kupitia wema waliotangulia. Akaendelea kusema Ibn Taymiyyah, wa khat'uhu alladhi dhalla fihi an haqiqati al-amri maghfurun la, na lile kosa ambalo atakuwa mikosea kwalo anapata msamaha kwa kuwa amejitahidi. Na tunaposema mwenye kusamehewa huku ni yule ambaye atafikia daraja ya kwenye shahada, sio mimi na wewe ambao hatujafikia ile daraja. Daraja ya ijtihad ina shuruti zake, mpaka mtu afikie kwa mujtahidi, kuchukua aya, kuisoma aya, kutafakari, kuichambua na kuweza kufanya ijtihad. Lakini ijtihada yako sio lazima tuipate, kwa sababu sio katika adilla tushariaia, kwa sababu kullu mujtahidi yusibu wa yukhti, Kila mwenye kujitahidi anapatia na anakosea. Mujtahidi aina shekha anakufanya ijtihadi akapatia, tunakwenda naye kwa sababu atakalolipatia atakuwa mikwenda na dalili. Na lile atakalolikosea, japo awe na mapenzi fulani kwetu sisi, tunampenda kwa hali yoyote. Walakin alhaqa ahabu ilaina, lakini haki tunaipenda zaidi kuliko shekhe. Tunaipenda haki, tunafuata dalili na sunna kuliko shekhe. Japo awe mwalimu wako kakufundisha, anapokwenda kinyume na haki, unamwacha mwalimu wako, unaifuata haki. Na kama utaweza kumsogelea na kumnasihi, msogelee, mnasihi, muoneshe kwamba shekhe, hili hapa kweli umekwenda kinyume, dalili inasema kadha wa kadha, Allah kasema, mtume kasema, naye ni mwanadamu, kama nimekuipenda haki, bila shaka atakosoa. Wakathiru min mujtahidi salafi wal khalafi qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'atun. Anaendelea kusema Ibn Taymiyyah, wengi miongoni mwa waliotangulia na waliokuja baadaye wamefanya mengi ambayo ni ya kizushi. Bimana walifanya ijtihadi, walijitahidi masala yaliwajia, hawana dalili, hawakupokea dalili ya aya aina hadithi, akatumia ijtihadi kwa sababu ni kitu ambacho kimehitajika kwa wakati ule, akawa mikosea. Kosa lake lile hatuwezi tukasema kwamba ni sunna, la, lile kosa tutakuja kusema kwamba ni bid'a. Lakini yeye hatutomwita mzushi kwa sababu hakuanguka kwa kusudi. Imma li ahadith dha'ifah dhannuha sahiha, inawezekana msomi akaipata hadithi akaitumia hadithi na ile hali hadithi hii si sahihi, hadithi ikawa ni dha'ifa, yeye kwake akadhani kwamba hadithi ni sahihi, akawa ameanguka kwenye kosa. Kwa sababu watu wa hadithi wana regla inasema kwamba kullu amalin lam yathbut kayfiyatuha, lam tathbut kayfiyatuha illa fi hadithin dha'ifin au mawdu'in fa huwa bid'a. Kila kitendo utakachokifanya ambacho dalili yake ni hadithi iliyokuwa dhaifu, aidha ni hadithi ya uongo, hadithi iliyopachikwa kwa mtume, elewa ya kwamba tendo hilo linakuja kuwa bid'a. Mfano, tumekuwa sote tunazoea anapozaliwa mtoto hutolewa adhana kwenye masikio yake, sikio la kulia na sikio la kusota. Tukisimamia hadithi ya kusema kwamba atakayepata mtoto akamtolea adhana kwenye sikio la kulia na akakimu sala kwenye sikio la kusoto, mtoto huo hatopatwa na majini, hatopatwa na majini. Tunawazania kheri mashehe zetu waliotutangulia, lakini hadithi hii sikitiko, si hata dhaifu, ni ya uongo, yani imepachikwa. Kwa kuwa ni hadithi imepachikwa, mtu hauwezi ukasimama mbele za watu ukategemea hadithi hii na kusema kwamba ni sunna kumtolea mtoto adhana masikio au kukimu sala. Tutakuomba dalili, na dalili yenyewe kwa sharti ije kuwa ni sahihi, usituletee dalili iliyokuwa ya uongo. Kwa hiyo mtu huyu anatumia masala haya kwa kusimamia hadithi hii, yeye anadhani kwamba ni sahihi, tunamdhania kheri. Kitendo hiki hakifai, lakini huyu shekhi tunamdhania kheri, huenda hajafikiwa na ubovu wa hadithi hiyo. Kadhalika inawezekana kuwa msomi kaanguka kwenye kosa, kaisoma aya labda kaelewa kinyume aya hile, ni kitu kinachowezekana, akawa ameanguka kwenye kosa. Mtu huyo tunampa udhuru na kumsogelea kumwonyesha kwamba alichokifanya hiki si sahihi. Aidha inawezekana msomi akafutu masala, akawa hajapata dalili na kwenda kinyume na hivyo alivyovifutu yeye, pia huyu tunampa udhuru, ni kumfuata na kumnasihi na kumwonyesha dalili, huenda akarejea akabadilika katika msimamo. Hiyo ni kauli ya Ibn Taymiyyah alamrehemu kwenye kitabu chake Ma'arijul Usul. Ndugu zangu wa Islam, ziko akwali nyingi za maulama, walipiga vita sana watu kuwa na ufanatizmi, watu kushikamana na mtu fulani hadi unaziacha dalili. Hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Waimamu wakubwa wakubwa wote, kwa kina Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad ibn Hanbali, Auza'i, Thauri, wote walipiga vita kubwa sana, kitu kinaitwa taklidi al-a'ma, kuigaiga kiupovu upovu pasina kuwa na dalili. Hatuendi hivyo. Qala Allah, qala Rasul ala fahmi salaf salih, Allah kasema, mtume kasema, kupitia ufahamu wa masahaba. Na kama hatukufanya hivyo, bila shaka tutaangamia. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, turudi kwenye haki, tushikamane na kitabu na sunna ili tuweze kuwa wenye kuongoka. Na kama tutaviweka nyuma ya mgongo wetu, wallahi hatutofaulu kamwe kwenye hii dunia, bali tutaangamia na tutadhalilika mbele ya makafiri. Tutadhalilika mbele ya makafiri maadamu tumekiacha kitabu na sunna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu wenye kufuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa masalaf saleh. Tunamwomba Allah atuthibitishe kwenye haki. Tunamwomba Allah atuweke mbali na bid'a na watu wa bid'a. Tunamwomba Allah atuweke mbali na bid'a na watu wa bid'a. Tunamwomba Allah atupatie ujasiri wa kuwajibu watu wa bid'a. Tunamwomba Allah atujalie tusichelewe yoyote katika kuisema haki. Tunamwomba Allah atujalie tusiwezi kuchelewa yoyote katika kuisema haki. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa watu watakaoingia katika pepo ya Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Aqim as-salat.